اور انسان ہر طریقے سے محتاج ہے، مخلوق ساری محتاج ہے، پھر اس محتاج مخلوق کو خدا کی صفت میں یا خدا کی عبادت میں شریک کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اسی لیے فرمایا فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ، خدا کی ذات بلند و بالا اور برتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ خدا کے ساتھ شریک بناتے ہیں کسی حیثیت سے بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل رب اما تُرِيَنِّي ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قل رب آپ کہہ دیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پروردگار اگر دکھائے تو مجھ کو وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو اے میرے پروردگار پسنا بنانا مجھ کو نہ کرنا مجھ کو ان لوگوں کے اندر جو ظلم کرنے والے ہیں. فرمایا اور بے شک ہم اس بات پر کہ دکھا دیں آپ کو وہ چیز جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں اس پر البتہ ہم قدرت رکھنے والے ہیں. ادفع آپ دفاع کریں اس خصلت کے ساتھ جو بہتر ہے، برائی کا دفاع کریں. ہم خوب جانتے ہیں اس چیز کو جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں. اور آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے پروردگار میں پناہ چاہتا ہوں تیری ذات کے ساتھ شیطانوں کی چھیڑ چھاڑ سے، اور پناہ چاہتا ہوں میں تیرے ساتھ اے پروردگار اس بات سے کہ میرے پاس یہ شیاطین حاضر ہوں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس پہنچی ہے موت تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھ کو واپس لوٹا دے، شاید کہ میں عمل کروں اچھا اس چیز میں جو میں نے چھوڑ دی ہے۔ اللہ خبردار، یہ ایک بات ہے کہ یہ شخص اس بات کو کہنے والا ہے، اور ان کے آگے ایک پردہ ہے اس دن تک جس دن یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرک اور کفر کرنے والوں کا اور قیامت کا انکار کرنے والے لوگوں کا رد فرمایا، اور دلائل توحید کا ذکر فرمایا، اور یہ کہ تمام کائنات و ارض و سما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت اس کے قبضے اور تصرف میں ہے، بڑی سلطنت اور عرش عظیم کا مالک وہی ہے۔ اس چیز کا اقرار اور اعتراف سب کافر بھی کرتے ہیں، اور اس چیز کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہر چیز کی حکومت اور تصرف اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، وہ پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اس بات کو مانتے ہوئے بھی پھر یہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور پھر بھی قیامت کا انکار کرتے ہیں، یقینی بات ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ اور ساتھ فرمایا خدا نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اپنا، نہ حقیقی بیٹا نہ مجازی بیٹا، نہ کوئی الہ ہے اس کے سوا۔ اگر کوئی الہ ہوتا تو ہر ایک الہ اپنی اپنی پیدا کی ہوئی چیز کو مستقل لے کر الگ ہو جاتا، اور بعض آلیہ بعض پر چڑھائی کرتے اور غالب آنے کی کوشش کرتے، اور یقینی بات ہے کہ نظام کائنات درم برم ہو کر رہ جاتا۔ اور جس طریقے سے یہ عالم چل رہا ہے یہ ایک لمحہ کے لیے بھی باقی نہ رہتا۔ جو یہ شرک والی بات بالکل ہی غلط اور بےہودہ ہے، کوئی الہ نہیں ہے خدا کے سوا، خدا کی ذات پاک ہے ان چیزوں سے جن کو یہ بیان کرتے ہیں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ عالم الغیب و شہادہ وہی ذات ہے، اور ان کے شرک سے وہ پاک اور منزہ ہے خدا کی ذات۔ ایسے لوگ اتنے دلائل اور اتنے سمجھانے کے باوجود بھی جو لوگ انکار کرتے ہیں، یہ لوگ یقینی بات ہے کہ سزا کے مستحق ہیں، یہ اس قابل ہیں کہ ان کو سزا دی جائے۔ بلکہ بعض اوقات تو بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کو جلدی سزا کیوں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی قرآن کریم میں مختلف مواقع میں ذکر کیا ہے کہ سزا کے مستحق تو ہیں لیکن سزا دینے کا وقت اور اس کی تمام کیفیت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہے تو سزا دے۔ وہ مہلت دینا بھی اس کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کو بھی مہلت دیتا ہے، دنیا کے اندر ان کو سنبھل جانے کا موقع بھی دیتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات شدید سے شدید مجرم، نافرمان، باغی، سرکش، بڑے بڑے ناہنجار قسم کے کافروں کو اللہ مہلت دیتا ہے، دنیا میں گرفت نہیں ہوتی۔ لیکن یہ سزا کے مستحق ہیں یقیناً، یہ بات کہ اصرار جو کرتے ہیں اتنے دلائل کے ہوتے ہوئے اور اتنے افہام و تفہیم کے باوجود بھی اللہ کے نبی اخلاص کے ساتھ ان کو سمجھاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جواب میں اساطیر الاولین کہہ کر رد کر دیتے ہیں۔ کسے کہانی ہے پہلے لوگوں کی، کوئی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ ماہیا اللہ حیات الدنیا، صرف یہ دنیا کی زندگی ہے، اسی کے اندر ہم زندہ رہتے ہیں، اسی کے اندر مرتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے وہ معبود بھی صحیح ہیں، جن کی ہم پرستش کرتے ہیں وغیرہ، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، یہ یقیناً سزا کے مستحق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ ایسے لوگ سزا کے آل ہیں، خدا ان کو ضرور سزا دے گا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ اے پروردگار، اگر دکھائے تو مجھ کو وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، وعدہ یہ ہے کہ ایسے نافرمانوں کو سزا ملے گی، یہ عذاب کے مستحق ہیں، تو اگر تو دکھائے ان کو وہ چیز، دکھائے مجھ کو وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی میری زندگی کے اندر ہی اور میری اس دنیاوی حیات کے اندر ہی اگر یہ سزا ان پر آ جائے، تو اے میرے پروردگار مجھ کو ان لوگوں میں نہ ٹھہرانا جو کہ ظالم ہیں، جو گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، مشرک ہیں۔ تو اگر کوئی وہ افتاد یا وہ مصیبت یا وہ عذاب آئے تو مجھے ان لوگوں میں نہ ٹھہرانا جو ظالم ہیں، مجھ کو ان سے الگ کرنا۔ حدیث میں بھی یہ آتا ہے، ہر مومن کو یہ دعا سکھلائی گئی ہے، اذارت بقوم یا اذارت بعباد کا فتنتن فتوفنی الیک غیر مفتون، اے پروردگار جس وقت تو کسی قوم کے ساتھ فتنے اور آزمائش کا ارادہ فرمائے، یا اپنے بندوں کے ساتھ فتنے اور آزمائش کا ارادہ فرمائے، تو مجھے اپنی طرف ایسی حالت میں اٹھا لے کہ میں فتنے میں مبتلا نہ ہوں، میں ان کے ساتھ شریک نہ ہوں۔ تو یہ فرمایا کہ آپ دعا کریں، یہ اسی قسم کی بات ہے، مجھے ان لوگوں میں نہ ٹھہرا جو ظلم کرنے والے ہیں اور حد سے بڑھنے والے ہیں، یہ فرمایا مجھے ان سے الگ رکھ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسا کہ دوسری آیت کے اندر بھی موجود ہے کہ بعض اوقات جب ابتلا ہوتی ہے تو خاص عام دونوں اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن حضور کا فرمان ہے ثم یبعثون علی نیاتہم، قیامت کو جب بحث ہوگی تو اپنے اپنے نیت اور اپنے اپنے اعتقاد کے مطابق ان کی بحث ہوگی۔ جو ایمان والے تھے ابتلاء عام میں تو وہ بھی آ گئے، لیکن وہاں الگ ہوں گے، وہ اس فتنے سے محفوظ ہوں گے، اس سزا سے، اس عذاب اور عقاب سے جس کے وہ نافرمان لوگ مستحق ہیں۔ فرمایا کہ بے شک ہم البتہ قدرت رکھنے والے ہیں اس چیز پر کہ ہم دکھا دیں آپ کو وہ چیز جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں۔ دوسری آیت میں موجود ہے کہ بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں ہی بتلائی، مشرکین کی ذلت، ناکامی، ان کی شکست اور ان کا سزا میں مبتلا ہونا، لیکن مکمل طور پر یہ آپ کے بعد ہوا، جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو بعد میں مکمل طور پر خلفائے راشدین کے زمانے میں ان کفر اور شرک کرنے والوں کی مغلوبیت اور ان کا ذلیل ہونا، یہ بات واقع ہوئی۔ فرمایا ادفع، آپ دفاع کرتے رہیں اور ہٹاتے رہیں اس خصلت کے ساتھ جو اچھی ہے برائی کو، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں، یعنی اچھی خصلت کے ساتھ اس کا دفاع کرتے رہیں۔ مشرک لوگ چاہے برا کریں، چاہے وہ بد اخلاقی سے پیش آئیں، جیسا بھی کچھ کریں، لیکن آپ اس کے مقابلے میں اچھی خصلت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، چشم پوشی کے ساتھ، ان کی ان باتوں سے چشم پوشی کرتے ہوئے آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں، دعوت اور اصلاح کا مقصد جو ہے اس کو پورا کرتے رہیں اور اچھے اخلاق کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بد اخلاقی کے اظہار کا بالکل اس کی اجازت نہیں دی کہ ان کا مقابلہ اسی طرح کیا جائے جیسا کہ وہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، نہیں، بلکہ اچھے اخلاق کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا جائے اور ان کا دفاع کیا جائے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں، جو کچھ وہ غلطیاں یا جو بری باتیں وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تان و ملامت کی بات کرتے ہیں، درشتگی اور سختی کی بات کرتے ہیں، غالب گلوچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے سب چیزوں، خدا تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ لیکن آپ ان تمام بیہودہ باتوں کا جواب اچھائی سے دیں۔ اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ اچھائی کے ساتھ ہی جواب دیا جائے، خوش اخلاقی کے ساتھ ہی جواب دیا جائے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ نرم ہو جائیں گے اور کامیابی آپ کے حصے میں آئے گی۔ بد اخلاقی والا انسان اور درشتگی والا انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا، وہ ناکام ہی رہتا ہے۔ جیسا کہ حضور کا فرمان ہے کہ ما دخل العنف فی شأن النفس، جس چیز میں سختی داخل ہوتی ہے وہ اس کو بگاڑ کر رکھ دیتی، اور جس چیز کے اندر نرمی ہوتی ہے وہ اس کو زینت بخشتی ہے۔ نرمی کے ساتھ زینت ہوتی ہے، درشتگی کے ساتھ وہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ ہی ناکام ہوں گے جن کے اندر یہ بگاڑ والی بات ہے، درشتگی والی بات ہے، آپ نرمی کے ساتھ پیش آئیں۔ لیکن یہ نرمی تعلیم اور تربیت اور تبلیغ کے مقام میں ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک مقام اور محل ہوتا ہے۔ تعزیر کے مقام میں نرمی کا حکم نہیں ہے، بلکہ وہاں یہ ہے کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، مجرم کو اگر سزا قطعی طور پر ثابت ہو گیا ہے کہ یہ مجرم اس سزا کا مستحق ہے اور تعزیر اس پر لگانی ہے یا حد جاری کرنی ہے، تو اللہ کے دین میں نرمی نہ کرو، پھر وہ تعزیر کا مقام۔ لیکن جہاں تعلیم اور تبلیغ کا مقام ہے وہاں نرمی ہمیشہ۔ اسی لیے صحابہ کرام نئے نئے جو مسلمان ہوتے تھے، اور بعض اوقات بعض کی زبانوں سے بھی عجبی کی باتیں اور سخت باتیں بھی سرزد ہوتی تھی، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سختی سے جواب نہیں دیا۔ اسی لیے حضرت معاویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہتے ہیں ان سے کچھ ایسی باتیں ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ فواللہ ما رأیت معلما قبلہ، خدا کی قسم میں نے ایسا معلم کبھی نہیں دیکھا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے قہر کیا، نہ دبایا، میری ہر درشتگی کا جواب نہایت ہی عمدہ طریقے پر مجھے دیا، بات بھی سمجھا دی۔ تو یہ بات فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، آپ دفاع کریں اس خصلت کے ساتھ جو اچھی ہے، برائی کا دفاع کریں۔ حضور کا بھی فرمان ہے، حضرت ابو ذر سے یہی فرمایا کہ ابو ذر، اگر تم سے کوئی بد اخلاقی کی بات ہو جائے یا برائی کی بات ہو جائے تو اس کو نیکی کے ساتھ مٹاؤ، اگر نیکی اس کے پیچھے کرو گے تو وہ مٹ جائے گی بات، ورنہ نہیں مٹے گی۔ برائی کا جواب برائی سے دو گے، وہ ختم نہیں ہوگی، بات اور بڑھے گی۔ ایک تو یہ بات فرمائی، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ دیں کہ اے پروردگار، میں تیری ذات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں شیطانوں کی چھیڑ چھاڑ سے، حمزات الشیاطین، کیونکہ شیطان ایسے موقع میں چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ اب دینی مسائل میں سوال جواب ہو، جو رد و قضا ہو، تو شیطان غصے پر آمادہ کرتا ہے، غم کبھی لڑائی ہو جائے، مطلب ہے بات بگڑ جائے اور حد سے باہر نکل جائے، یہ جو لڑائی ہوتی ہے، یہ غصہ ہوتا ہے، یہ شیطان کی چھیڑ چھاڑ سے ہوتا ہے، اور ہر موقع پر اس سے استعاذہ کیا گیا ہے، من نفسی و نفسی و حمزی، نماز کو شروع کرتے وقت بھی جو ثنا پڑھتے تھے، تعوذ کرتے تھے نوافل کے اندر، یہ دعا بھی تھی، پروردگار نے تیری ذات کے ساتھ شیطان کے تکبر سے اور اس کی بری بات سے اور اس کی چھیڑ چھاڑ سے پناہ چاہتا۔ وہ ہر موقع پر چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، اور خصوصاً ایسے مواقع میں جہاں لڑائی وغیرہ ہو جائے اور فساد ہو جائے، تو فرمایا کہ آپ دعا کریں اور یہ کہیں کہ اے پروردگار، میں تیری ذات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں شیطانوں کی چھیڑ چھاڑ سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ وہ شیطان میرے پاس حاضر ہوں، وہ حاضر ہی نہ ہو، آئیں ہی نہ، اثر انداز ہی نہ ہو سکیں، ان کی شر سے مجھے بچا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ایک بات تو یہ ہے کہ برائی جو شرک کفر کرنے والے لوگ کرتے ہیں، غلط انداز اختیار کرتے ہیں، ان کے مقابل میں اچھا انداز اختیار کریں، بہت عمدہ اخلاق والا انداز اختیار کریں، جواب میں، بات کے سمجھانے میں، یہ بیان میں عمدہ پیرایا اختیار کریں. ایک تو یہ بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ شیاطین کے شر سے آپ پناہ مانگیں، خدا تعالیٰ کی پناہ، کہ شیطانوں کی چھیڑ چھاڑ سے ہم محفوظ رہیں، شیطان ہمارے مواقع میں حاضر نہ ہو. جو تعوض کرتا ہے وہ محفوظ ہوتا ہے، حضور کا فرمان ہے، جو بیت الخلاء جاتا ہے تعوض نہیں کرتا، تو شیاطین جو ہیں وہ انسانوں کے مستورہ آزار کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں. تعوض کر کے جانا چاہیے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث تعلیم دی گئی ہے، تعوض نہیں کرو گے شیاطین چھیڑیں گے. اسی طریقے سے جس جس مقام میں تعوض کا حکم دیا گیا ہے، اگر انسان تعوض نہیں کریں گے شیطانوں کے اثرات ضرور وہاں ظاہر ہوں گے، کیونکہ شیطان اپنے اثرات ڈالتے رہتے ہیں. فرمایا ان لوگوں کی حالت تو یہ ہے، یہ سزا کے مستحق ہیں، اور خدا تعالیٰ وہ وقت پر ہی سزا دے گا. آپ اپنا کام، اصلاح اور دعوت کا کام کرتے رہیں برابر، یہاں تک کہ ان لوگوں کا حال یہ ہوگا جب ان میں سے کسی کے پاس موت آئی، اس وقت یہ افسوس کا اظہار کرے. ہر نافرمان اور ہر کافر اور مشرک وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے، رب ارجعونی، اے پروردگار مجھ کو واپس لوٹا دے. برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی یہ تمنا کریں کہ ایک دفعہ ہم کو دوبارہ دنیا میں لوٹا دے، تو موت کے وقت بھی مجھے مہلت دے دے. جیسا دوسری پاس صدقہ واقم من الصالحین، کوئی صدقہ خیرات کر لوں، نیکوں میں سے بن جاؤں. ادھر فرمایا نہیں یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، وہ وقت جب آ گیا تو وہ تو ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، خود طے شدہ بات. لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون. تو یہ انسان جب عالم آخرت کی بات سامنے آتی ہے، پردہ جو اٹھ جاتا ہے، تو پھر تمنا کرتے ہیں کہ ہم کو واپس لوٹا لے. کیوں؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں کچھ نیک کام کر لوں. زندگی میں تو نیک کام کیا نہیں ہے، ایمان بھی نہیں لائے، دوسری بھی باتیں نہیں کی، تو اب وہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے واپس مہلت دے دیں کہ میں کچھ نیک کام کر لوں. فیما ترک، تو جو میں نے پیچھے چھوڑا. پیچھے چھوڑا ہے تو یہ ہے کہ جو میں نے ایمان ترک کیا ہے اس کو پھر حاصل کر لوں، ایمان تو نیک. اور دوسرا یہ بھی کہ مال و دولت کے اندر جو برائیاں کمائی ہیں، تو جو پیچھے میں نے چھوڑا ہے، اب میں نیکی کے کام کچھ کر لوں، ان کو ٹھیک راستے پر لگا دوں تاکہ وہ اچھائی وہ حاصل ہو جائے. فیما ترک، تو یہ کہ مطلقاً جو چیز میں نے چھوڑی ہے اس کو حاصل کر لوں، نیکی اور ایمان. یا جو میں نے مال چھوڑا ہے اس کے اندر میں کچھ نیکی کما لوں، پہلے تو نہیں کمائی کوئی، سب برائی کے راستے پر خرچ کیا ہو، اب وہ نیکی کے راستے پر خرچ کر لوں. فرمایا کلا، خبردار، یہ زجر اور تنبیہ ہے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. یہ تو ایک بات ہی ہے جو یہ کہنے والا، تمنا ہی تمنا ہوگی، آرزو ہی آرزو ہوگی، یہ آرزو پوری نہیں ہوگی اب، کیونکہ انہم لا یرجعون، جو چلا گیا ایک دفعہ پلٹ کر نہیں آئے گا، وہاں پلٹ کر آنے والی بات نہیں ہے یہاں، تاکہ وہ نیکی، ایمان، تقویٰ، پرہیزگاری، توحید جیسی باتوں کو حاصل کر لے، یہاں یہ نہیں ہو سکتا. وَمِن وَرَائِهِمْ اور ان کے آگے. ورا کا لفظ یہ ظرف ہے, یہ آگے کے معنی میں بھی ہوتا ہے پیچھے کے معنی میں بھی ہوتا ہے, یہ ازداد میں سے ہے, دونوں معنی اس کے ہوتے ہیں. یہاں کرتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ اور آگے, اب تو یہاں سے تو گئے, اب یہ پیچھے آنے کی تمنا تو پوری نہیں ہوگی. اور ان کے آگے برزخن, ایک برزخ ہے, برزخ ایک آڑ کو کہتے ہیں, ایک پردہ, ایک حائل ہے. یہ کب تک رہے گا؟ یہ رہے گا دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک, یعنی حشر کے دن تک, جب سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا اس دن تک یہ پردہ حائل رہے گا. اور یہ اس دنیا سے چل کر آگے اس درمیان والے عالم میں رہیں گے جس کو عالم میں برزخ کہا جاتا ہے, یہ آڑ ہے. اور یہ عالم کیسا ہے؟ بالکل اس جان سے الگ ہے, اس کے احکام بالکل الگ ہیں. اور یہ متوسط ہے, عالم آخرت کے احکام اور قسم کے ہوں گے اور دنیا کے احکام اور قسم کے ہیں اور برزخ کے اور قسم کے احکام ہیں. چنانچہ مفسر حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ جو تابعین میں سے تھے, ان کی روایت میں یہ ہے کہ برزخ جو ہے بقیت الدنیا, اس دنیا کا باقی ماندہ حصہ ہے. وہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ بات سمجھ لو اور جان لو کہ برزخ جو ہے من بقایا حاض العالم, اس جہان کے بقایا میں سے ہے, اس جہان کا یعنی کچھ بقایا یہ ہے کہ وہ برزخ ہے. وہ البتہ اتنی بات ہے کہ وہاں پر جتنی معلومات آتے ہیں وہ ایسا سمجھ لو کہ وہ جیسا جالی کے پیچھے سے ہوتے, صاف نہیں ہوتے. اور جب حشر برپا ہوگا تو پھر وہ بات صاف نظر آئے گی. تو یہ ایک آڑ ہوتا ہے اور وہاں مجرموں کو سزا ملتی ہے, یہ نہیں ہے کہ, لیکن وہ سزا مکمل نہیں ہوتی, کچھ نمونہ ہوتا ہے سزا کا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بھی نقل کی ہے کہ عالم برزخ کے اندر بعض ظالموں پر سانپ مسلط کیے جاتے ہیں, ایک سانپ پاؤں کی طرف سے اس کو کاٹتا ہے, ایک سر کی طرف سے کاٹتا ہے, اور یہ کاٹنے والی بات چلتی رہے گی یہاں تک کہ سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا. سارے برزخ کے زمانے میں یہ تکلیف ہوگی, ایک ادھر سے کاٹے گا, ایک ادھر سے کاٹے گا, اور یہ سخت تکلیف میں مبتلا ہوگا عالم برزخ کے. دوسری روایت کے اندر آتا ہے بعض مجرموں پر 99 سانپ مسلط کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء پاک 99 تھے, اس نے کسی نام کو یاد نہیں کیا, 99 سانپ مسلط ہوں گے وہ اس کو کاٹیں گے اور عذاب اس کو پہنچتا رہے گا. تو فرماتے ہیں کہ یہ برزخ جو ہے یہ عالم دنیا کا باقی ماندہ حصہ ہے, تو حشر کے بعد دوسرا ہے. ایک اور بات شاہ صاحب فرماتے ہیں برزخ کے اندر انفرادی زندگی ہوتی, ایسا جیسا ماں کے پیٹ میں آدمی انفرادی زندگی بسر کرتا یا بچپن کے اندر انفرادی زندگی بسر, تو وہاں انفرادی زندگی کے احکام ظاہر ہوتے رہتے ہیں. چنانچہ ایسی چیزیں عالم برزخ میں انسان کو فائدہ پہنچائیں گی جو عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں. اگر عقیدہ اور فکر پاک ہے انسان کی تو وہاں اس کو راحت ہوگی. اور حشر کے بعد پھر اجتماعی احکام شروع ہو جائیں گے, سزا جب ملے گی ہر مجرموں کی ایک ایک قطار بن جائے گی, ایک درجے کے جتنے مجرم ہوں گے سب ایک قطار میں ہو جائیں گے, دو درجے کے مجرم جو ہوں گے جنہوں نے اتنا کام کیا ہوگا وہ دوسری قطار میں کھڑے ہوں گے. ایسا اجتماعی طور پر احکام وہاں ظاہر ہوں گے, لیکن برزخ کے اندر جب تک انسان ہے انفرادی طور پر اس کو راحت یا تکلیف کا احساس ہوگا ضرور. اور یہ دنیا کا باقی ماندہ حصہ ہے عالم برزخ. برزخ کا معنی ایک آڑ, یہ آڑ ہے اور یہ ایک الگ جہان ہے اور یہ قائم رہے گا اس وقت تک الى یوم یبعثون, جس دن کے دوبارہ انسان اٹھائے جائیں گے, اس سے پہلے واپس آنے کا کوئی قانون نہیں. اور وہاں جب اٹھیں گے تو پھر حساب کتاب کی منزل شروع ہو جائے گی. وہ بڑا دن جو ہے وہ آئے گا جس کے اندر قطعی فیصلے ہوں گے، آخری فیصلے ہوں گے، سزا اور جزا ہر ایک انسان کو ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون فإذا نفخ في الصور پھر جس وقت پھونک ماری جائے گی سور میں فلا انصاب بینہم تو ان کے درمیان نصب اور قرابتیں نہیں ہوں گی اس دن اور نہ یہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے پر جس شخص کے اعمال بھاری ہوں گے پس یہی لوگ ہیں فلا پانے والے اور جن کے اعمال نامے ہلکے ہوں گے پس یہی لوگ ہیں جنہوں نے گھاٹے میں ڈالا اپنی جانوں کو اور جہنم کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہوں گے تلفح جھلس دے گی ان کے چہروں کو آگ اور وہ اس کے اندر بدشکل ہو رہے ہوں گے ان سے کہا جائے گا لم تکن آیاتی کیا میری آیتیں تم کو پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی بس تم ان کے ساتھ ان کی تکذیب کرتے تھے تو وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم پر غالب آئی ہماری بدبختی اور تھے ہم لوگ گمراہ اے ہمارے پروردگار ہم کو نکال دے اس سے پھر اگر ہم لوٹ کر ایسی بات کریں تو ہم گنہگار ہوں گے فرمائے گا اکثر ذلیل ہو اس دوزخ کے اندر ہی اور نہ مجھ سے بات کرو بے شک ایک گروہ میرے بندوں میں ایسا تھا جو کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے ہیں پس بخش دے ہم کو اور رحم فرما ہم پر اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے پس ان کو بنا لیا تم نے ٹھٹھا کیا ہوا یہاں تک کہ انہوں نے تم سے بھلا دیا میری یاد کو اور تھے تم لوگ ان سے ہنسی اڑاتے بے شک میں نے ان کو بدلہ دیا ہے آج کے دن اس کا جو انہوں نے صبر کیا کہ بے شک وہ فائز المرام ہونے والے ہیں فرمائے گا کہ کتنی مدت ٹھہرے تم زمین کے اندر گنتی کے ساتھ تو کہیں گے ہم ٹھہرے ایک دن یا دن کا بعد حصہ بس تو پوچھ گننے والوں سے فرمائے گا تم نہیں ٹھہرے مگر بہت تھوڑا عرصہ اگر تم کو کچھ سمجھ ہو پہلے شرک اور کفر کرنے والوں کی اللہ نے مذمت بیان کی اور ان کی تردید فرمائی شرک کرتے ہیں اور ساتھ قیامت کا انکار کرتے ہیں اور پھر ان کو مستحق سزا ہونا ذکر فرمایا، یہ لوگ سزا کے مستحق ہیں. پھر سزا جلدی کیوں نہیں ملتی اس کے بارے میں بھی فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت پر مبنی ہے. مجرمین کو بھی دنیا کے اندر مہلت ملتی رہتی ہے اور موقع ملتا رہتا ہے، اپنے وقت پر ہی سزا ملتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کا خاتمہ ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جب دوسرے جان کا حال ان پر منکشف ہوتا ہے، پردہ غیب کا اٹھ جاتا ہے، اس وقت یہ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم کو واپس لوٹا دیا جائے، تاکہ ہم نے جو پہلے کام کیے ہیں غلط اس کے خلاف اب اچھے کام کریں. اللہ نے فرمایا یہ صرف تمنا ہی تمنا ہوگی، بات ہی ہوگی، اس کو پورا نہیں کیا جائے گا. اور پھر اس کے آگے ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے اور پردہ ہے، اسی کے درمیان یہ لوگ رہیں گے اس دن تک جس دن کے دوبارہ ان کو اٹھایا جائے گا. دنیا کی زندگی کے خاتمے کے بعد برزخ کے اندر، برزخ کا معنی آڑ اور پردہ، اس کے اندر رہیں گے اور وہاں بھی وہ سزا پاتے رہیں گے، تکلیف ہی پاتے رہیں گے، اور یہ یوم الباس تک اس درمیان وقفے میں رہیں گے. اس کے بعد اللہ تعالی نے وہ حشر کے دن کا ذکر کیا ہے اور وہاں کا حال بیان فرمایا ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، یہ برزخ کی دنیا کی زندگی پہلے ختم ہوگی، پھر برزخ کا زمانہ بھی جب ختم ہو جائے گا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جس وقت پھونک ماری جائے گی سور کے اندر. فلا انصاب بینہم یومئذ، اس دن ان کے درمیان قرابت اور نسب کا کچھ سلسلہ نہیں رہے گا، نہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے. یہ سور کے پھونکنے کا قرآن کریم میں بہت سی جگہوں میں ذکر ہے، اور یہ سور دو مرتبہ پھونکا جائے گا. پہلی مرتبہ اس نظام کائنات کو ختم کرنے کے لیے اور درم برم کرنے کے لیے نفخہ اولا ہوگا، اور دوسرا سور اس وقت پھونکا جائے گا جب تمام انسانوں کو اور مخلوق کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر ان سے حساب کتاب لیا جائے گا. یہ پہلے اور دوسرے نفخے کے درمیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 40 سال کا وقفہ ہوگا پہلے سور کے اور دوسرے سور کے درمیان. حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے دریافت کیا کہ حضور یہ فرمائیں کہ یہ سور کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرنن، یوں سمجھ لو جیسا ایک سینگ ہوتا ہے. سینگ جو ہوتا ہے وہ ایک طرف سے باریک ہوتا ہے، دوسری طرف سے کھلا ہوتا ہے. اگر اس کو سینگ کو اگر کاٹ کر تو اس کا یہ بنا لیا جائے تو ایک طرف سے وہ باریک ہوتا ہے، دوسری طرف سے کشادہ ہوتا ہے. تو اسی طرح کا سمجھ لو، حضور نے تفہیم کی خاطر یہ بات فرمائی. ترمذی شریف کی روایت میں اس طرح الفاظ آتے ہیں، دوسری بھی صحیح کتاب احادیث کی کتابوں میں، کیف انا، میں کس طریقے سے خوش رہ سکتا ہوں اور بے فکر رہ سکتا ہوں، حالانکہ سور پھونکنے والے فرشتہ جو ہے وہ بالکل کھڑا ہے، پیشانی جھکائی ہوئی ہے، اس نے سور منہ میں پکڑے ہوئے ہے، اور وہ منتظر ہے کہ مجھے کس وقت حکم ہوتا ہے سور کے پھونکنے کا، تو میں بے فکر کس طرح رہ سکتا ہوں. صحابہ پر اس آپ کے اس فرمان مبارک کی وجہ سے پریشانی سی پیدا ہوئی اور غمگین ہو گئے صحابہ کرام، پتہ نہیں کیا صورت پیش آتی ہے. تو حضور نے فرمایا قولو حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، یہ کہو کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہتر کارساز ہے، اسی کی ذات پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، وہ مشکل منظروں کو وہی آسان کرنے والا ہے، خدا کی ذات پر دھیان رکھو. یہ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام. یہ قرن اس سور کے بارے میں شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کشفی روایت، یہ سور حضور نے تو اس کو تشبیہ دی ہے سینگ کے ساتھ بات سمجھانے کے لیے. یہ ایک دیہاتی نے یہ پوچھا تھا کہ سور کیا ہے، آپ نے سمجھانے کے لیے، کیونکہ یہ سینگ وغیرہ جو جانوروں کے ہوتے ہیں وہ اس سے اکثر بات سمجھ میں آتی ہے، تو ایسے ہی بگل سمجھ لو، ایک طرف سے ذرا کشادہ ہوگا اس کا دانا، دوسری طرف سے وہ باریک ہوگا. شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، یہ کشفی روایت ہے، انہوں نے جس کو محدثین بھی بیان کرتے ہیں کہ بذریعہ کشف کے انہوں نے اس چیز کو دیکھا. وہ فرماتے ہیں کہ یہ سور اتنا بڑا ہے کہ اس کے دہانے میں ساتوں آسمان اور زمین اس کے اندر ہی ہیں، وہ دہانہ جو ہے، تو جس وقت وہ اس کے اندر پھونک لگائیں گے تو ہر ایک چیز کے اندر تغیر پیدا ہوگا، ہر چیز جو بھی ہے، یہ ارض و سما کی، یہ آسمانی کرے ہیں اور دوسری چیزیں جتنی بھی ہیں اور مخلوق ہے، ہر پر تغیر واقع ہوگا، اور زمین پر پہلے آہستہ آہستہ جھٹکے آئیں گے، پھر زوردار ہو جائیں گے، پھر بہت زیادہ، ایسا کہ اقامت الکبرا جس کو کہا گیا ہے، سب سے بڑا ہنگامہ، ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی اور کوئی چیز بھی اپنی حالت پر قائم نہیں رہے گی، اور سب فنا ہو جائیں گی، سب چیز، سمندر جو ہیں وہ بھاپ بن کر اڑ جائیں گے، پہاڑ ذرات کی شکل میں، نہایت ہی باریک ذرات کی شکل میں منتشر ہو جائیں گے، فرشتے بھی بہت گھبراہٹ میں ہوں گے، جیسا کہ قرآن میں موجود ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ وہ اتنا بڑا سور ہے، یہ ساتوں آسمان اور زمینیں اس کے دہانے میں پڑی ہوئی ہیں، وہ ہر چیز پر جب سور پھونکا جائے گا تو یہ آج جس نصب پر لوگ غرور کرتے ہیں، خاص طور پر عرب کے لوگوں میں تو یہ بڑا سلسلہ تھا نصب کا غرور، فرمایا نصب نہیں ہوگا اس دن. یہ جو خاندانی غرور ہے، یہ سلسلہ نصب کا غرور سب ٹوٹ جائے گا. فلان صابا، نصب کی نفی سے مراد ہے کہ کوئی مفید نہیں ہوگا، مطلق نفی مراد نہیں ہے، کیونکہ نصب جو ہے خاندان کی وہ تو ہے ہی، اللہ نے پیدا کیا اس کے اندر، یعنی مفید نہیں ہوگی، کوئی بات مفید نہیں ہوگی. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ بات زیادہ تر کافروں کے بارے میں ہے، جو مشرک اور کافر ہیں، فلان صاحب بینم. اور یہ دوسری بات بھی، لا یتساءلون، سوال نہیں کریں گے ایک دوسرے سے، پوچھیں گے نہیں، تو پوچھنا کو مفید بھی نہیں ہوگا اور فائدہ مند نہیں ہوگا. تو بعض یہ فرماتے ہیں کہ دوسری آیت میں موجود ہے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے، اقبل آباد ہم الباد، اور وہ ایک دوسرے سے پوچھنے کا حال بھی ذکر کیا گیا ہے، پوچھیں گے. تو اس آیت میں اور ان آیات کے اندر تو بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے کہ وہاں تو یہ ہے کہ تعارف بھی ہوگا آپس میں، جان پہچان بھی ہوگی، اور پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھی، اور یہاں یہ ہے کہ نہ کوئی نصب قرابت ہوگی اور نہ پوچھیں گے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حشر کا دن ذو الوان ہے، اس میں بہت سی کیفیتیں پیش آئیں گی، بڑا لمبا دن ہوگا، بعض مواقع ایسے ہوں گے کہ کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، دہشت داری ہوگی، بہت زیادہ دہشت ہوگی، اور کچھ